Cómaros verdes. Petiscos radiofónicos do IES de Melide. Cómaros verdes. Cómaros verdes. Cómaros verdes. Cómaros verdes. Cómaros verdes. Oh yeah. Saúdos, familia Comareira, benvidas, benvidos un día máis a este podcast creado pola comunidade educativa do IES de Melide. Chegamos ao noso programa número 13 nunha semana moi especial, pois este venres 8 de marzo conmemórase o Día Internacional das Mulleres. É unha efeméride que non pasa desapercibida neste centro, no que, entre outras cousas, contamos coa nosa Asemblea Feminista Estela Lila. Sobre as diferentes actividades arredor do 8M, falará de seguido a nosa compañeira Rachel. Bo día, Rachel, como estamos? Bo día, bo día a todos. Tamén hoxe teremos unha palabra da semana que ven moi ao caso, que xa saberemos cal é, da man de Gonzalo Filloi. Bo día. Hola, boas. E na sección Ciencia falaremos, como non, de mulleres con Emma de Taboada. Que tal? Home, bandera. Ademais, teremos a compañeira Fe Núñez, dentro do equipo de biblioteca, tamén facéndonos recomendacións acordes con esta data. E na sección Música teremos unha colaboración co alumnado. Imos mesturar hoxe dúas seccións, así que se queredes escoitar todo isto, quedade, continuade escoitándonos. Pois, queridas comareiras, esta semana traemos un milleiro de actividades co gallo do 8 de marzo. Pero primeiro imos facer un repaso rápido á axenda de actividades, as excursións e demais. Comezamos coa saída ao Parlamento Galego por parte do alumnado de Filosofía de primeiro bacharelato que terá lugar o martes 5. Despois, xa no centro, o alumnado de segundo de ESO e terceiro de ESO B seguirá coas charlas que se marcan dentro do plan director e que neste caso será sobre adiccións e substancias para terceiro B e ciberseguridade para os grupos de segundo. E o mércores 6 serán os de primeiro de ESO os que aprendan moito moitísimo sobre tartarugas. Sacarei a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta. O xoves é un día especial, aínda que non tanto como ben resoito. E preguntaredes vos, que pasa o xoves? Pois ademais de que é o aniversario da miña irmá, tamén temos unha visita importante no centro. Non sei se sabedes, pero se non conto voleu xa, o noso centro forma parte do programa Observación, que basicamente consiste en observar os compañeros do teu centro ou doutros, en canto a temas como metodoloxía ou organización, para despois pasar á acción, cambiando ou mellorando certos aspectos que consideremos necesarios. Pois ben, o pasado mércores 5 representantes do noso IES puxeron a furgoneta rumbo a Vigo para coñecer o centro que se nos asignou para facer a nosa observación exterior. Aprenderon moitísimo ali, entón este xoves virán os da guía en Vigo a Melide para ver como funcionamos nós. Xa sabedes, temos que estar todos cucos e contentos e presumir do noso galego e de todo o bo que temos. E para iso haberá unha programación especial de actividades, sobre todo no recreo, para ensinarlle aos profes visitantes o ben que pasamos aquí. Por exemplo, temos unha sesión de enerxizante Tabata que nos fará mover cada átomo do corpo. E, por suposto, tamén virán coñecer o programa de Cómaros Verdes. Que nervios! Que pensarán de nós? Catro mataos aquí. O caso, que estamos moi ilusionados co proxecto e esperamos aprender un montón. E chegamos ao querido 8 de marzo. Nesta data tan sinalada non podíamos centrarnos só no venres, senón facer unha programación completa durante toda esta semana, aínda que todas as datas que celebren os dereitos deberían estar vixentes cada día e cada hora. Entón, contovos. Durante esta semana teremos dúas exposicións que poderemos visitar. A primeira, chamada Mujer Wanna Wake... Guanahuaque. Guanahuaque, bueno, xa daba aquí o toque inglés. Estará... como colonialista. Efectivamente. Bueno. Pero non é por nada, pero guanahuaque, sí. Want to wake, sí. Quero despertar. Claro. Bueno, pues non sei. É que eu tomino como un xogo de palabras. É de feito, creo que debe levar dúas senes. Pode ser guanahuaque. Estaba así escrito, non sei. Non sabemos. Bueno, estará no oble do corredor, onde estiveron os bonsais a semana pasada, onde veremos produtos elaborados dentro do proxecto desta ONG. ONG? ONG, ¿no? ONG. Que defende a inclusión e a igualdade. Igualmente, tamén leva xa colgada uns días en fronte á biblioteca Mulleres Sementadoras, que elaborou aquí a nosa camareira Olaya. Teño que dicir que é Sementadoras de Igualdade. Mulleres Sementadoras de Igualdade. Sí. Eu fixen un copy-paste. Non sementou todo. Sobre mulleres galegas que abriron camiños e que está pensada para que traballedes nela cos vosos titores e titoras. Que bailabas coa saia remangada, que corrías máis rápida que o río, que fixetes fogar do labirinto. Ben, e despois o luns 4 pola tarde, o alumnado de primeiro bacharelato, as compoñentes da Asamblea Feminista e para todas aquelas que lle resulte interesante, haberá a charla Muller, Deporte e Igualdade no Salón de Actos con convidadas deportistas moi especiais. Durante o recreo do xoves 7 poderedes mercar cousiñas no mercadillo da Mujer Guanahuaque, Mujer Guanahuaque, para apoiar esta organización. Tamén na Biblio teremos outra edición de Tecendo Historias que terá colaboración tanto do alumnado como das persoas maiores que nos contarán interesantes historias mentres tecen. E xa o venres 8, durante toda a mañá, virá o alumnado de segundo bacharelato polas aulas falarnos dos micromachismos, que son micro pero siguen sendo machismos. E no recreo leremos o noso manifesto do 8 de marzo no patio coberto e contaremos cun mural no que todas poderemos deixar a nosa pegada. Por último, dentro do programa Igualate, o alumnado de cuarto terá un obradoiro ofrecido pola cooperativa Venteira, no que a chavalada conseguirá desmontar mitos do amor romántico e abrir máis os ollos en canto a relación se refire. O obradoiro chámase Amores que Molan, que eses son os sans, os que deberíamos ter todas. E nada máis, aínda que seguramente se me esqueza eu de algunha actividade con todas as que hai, pero xa iremos vendo. Non quería despedir da miña sección sen agradecer fortemente a Estela Lila, que estivo traballando arreo nas asembleas para que poidamos gozar e participar da maioría das actividades que vos comentei. E a quen podedes seguir no Instagram tamén. Correcto. Estela.lila/. Imos ver agora entón que recomendacións literarias nos trae hoxe a nosa compañeira Fe Núñez dende o Departamento de Galego, pero tamén dende a equipa da biblioteca. Que tal, Fe? Como estamos? Hola, comareiras. Pois moi ben. Xa. Estamos ben, sí. Estamos tamén buscando aí na procura de lecturas para que teñan que ver, pois así tamén con isto da igualdade, non? Uh-huh. E que nos traes hoxe? A ver. Bueno, pois hoxe traio dúas cousas. Por un lado, xa que falamos de mulleres deportistas e sementadores de igualdade, pois traio para os máis pequenos Irene Porteira, que é unha tamén unha muller sementadora de igualdade, pioneira no mundo do fútbol, que é un cómic. Un referente. É tamén un referente, claro que sí. Despois para os máis grandiños e mesmo para grandiñas, tamén para as persoas adultas, esta materia que é ademais Premio Nacional de Poesía de Yolanda Castaño. Que ten entre outras moitas temáticas, pois o mito da maternidade, non? O peso da maternidade na muller, que tamén temos que se cadra desaprender todas esas cousas que temos así como interiorizadas sobre o que é ser muller se non sea nai, que non ten nada que ver ser muller con ser nai, non? Son dúas cousas moi diferentes. Ser nai é algo opcional, non ten nada que ver con ser muller. e iso é. Aí está, recomendamos como sempre estas lecturas, eso de xente máis miúda, se cadra sí. Irene Porteira, ou se eso de xente adulta, porque é tamén, unha historia tamén interesante para calquera. Sí, para coñecela, hai unha unidade didáctica tamén para saber máis dela, e de outras moitas tamén, agora que está así máis de moda este mundo pois, de mulleres no fútbol, non? Que se puxo máis en auxe últimamente. Moi ben, Fe, pois moitas grazas, como sempre. Veña, igualmente, un placer. Chao, chao. Chao. Tempo que late moi lonxano, contan as máis bellas do lugar, que era desexosa de alguén pra falar, e con eco foi topar. Mentres por mil horas conversaban, Zeus noutros mil peitos aniñou, eran a busca dun ruin culpável, a eco castigou. Comareiras, esta semana imos ir directas ao gran feminismo. Esta é, como non, a palabra da semana, dado que o vindeiro venres será 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres. Ese día estaremos apoiando as reivindicacións feministas, pero debemos lembrar que esta loita debe implicarnos a todos e todas, repito, a todos e a todas, os 365 días do ano ou, no caso dos bisestos, como o 2024, os 366 días. A RAC define feminismo como doutrina que defende a igualdade de dereitos entre homes e mulleres e proporciónanos este exemplo ilustrativo. Unha das primeiras cousas reivindicadas polo feminismo foi o voto para a muller. Aproveitando o exemplo que nos dá a RAC, vou facer unha moi breve referencia a sufraxistas que desenvolveron a súa actividade entre finais do século XIX e principios do XX en Estados Unidos e Gran Bretaña, entre outros países. En España, cómpre mencionar a abogada Clara Campoamor, unha das principais impulsoras da instauración do dereito ao sufraxio para as mulleres, consagrado na Constitución Republicana do 31. Insisto en que é preciso render tributo a esas pioneiras, do feminismo que tiveron que afrontar a incomprensión máis radical, as burlas e a violencia verbal e física para abrir camiños que parecían imposibles e que hoxendía se antollan indispensables. Resiliencia e convicción son as palabras que definen a estas mulleres cuxos esforzos permitiron seguir construindo e conquistando moi diversos dereitos. Porque o feminismo é un movimento transformador, positivo, transversal e inclusivo que, oh sorpresa, non se centra en atacar a nada nin a ninguén e moito menos aos homes. Moi ben, gracias. Será eco quen responderá. Esa noite escura ou alborada, ben, deixademe que esta semana non vos conte un chiste, pero si sí unha situación que parece de chiste, un chiste malo e retorcido, pero que tristemente é unha realidade. Como profe de inglés sigo moi de cerca o que pasa nos países onde se fala e pareceme moi triste que en Estados Unidos semella que Donald Trump vai volver a ser nomeado candidato republicano. Un home que dixo, literalmente, que para dominar as mulleres había que agarrarlas polos xenitais, que ten denuncias e sentencias firmes por acoso sexual, abuso, insultos e un longo etcétera. Pois resulta que pode volver a sentarse no despacho oval e converterse no home máis poderoso do mundo. Aínda seguides pensando que a loita feminista non é necesaria? Mi madriña, é que eu alucino. Pois eso mesmo, fai falta. Homes brancos maiores, terrible. Eu quería tamén incidir en que é importante definir o termo feminismo, porque debe ser o único termo no mundo sobre o cal o alumnado discute sobre o seu significado, non? Porque no outro caso dille, a definición desta palabra é esta, vale, amén, o mellor fanche caso, o mellor non, pero cando dís feminismo, non, iso é igualismo, entón insistir que me encanta. En que o feminismo é unha doutrina que defende a igualdade. Como teño por aquí nunha frase de Gloria Steinem, xornalista e escritora, dicía: unha persoa feminista é calquera que recoñeza a igualdade e a plena humanidade entre mulleres e homes. Se non és feminista, és machista. Que non hai outra alternativa. Quero dicir, o sea, ou estás de acordo cunha cousa ou estás ca outra, ou queres igualdade ou non a queres. Efectivamente. Thank you. Pois como xa comentou Olalla, evidentemente na sección de ciencia imos falar nesta semana do 8M de medidas científicas. Non vou falar de grandes científicas revolucionarias galegas porque ocuparía eu todo o programa, aínda que os libros de texto se esquezan delas, pero habelas hainas. Así que vou a falar de mulleres que seguen abrindo camiño. Imos aló con tres recomendacións recén saídas do forno para que a rapazadas busque e sigan a súa traxetoria científica. Comezamos coa primeira doutora aeroespacial da UBIGO, Uxía García Luís, investigadora de Atlantic, o Centro de Investigacións de Tecnologías da Telecomunicación da UBIGO. Dende o mesmo centro no que estudou e posteriormente se doutorou, Uxía centra o seu traballo na ciencia espacial e máis en concreto nas análises térmicas e estruturais dos satélites. A seguinte recomendación é Yolanda Prezado, unha científica referente en protonterapia en París e recén incorporada á USC. Vai ser encargada de crear un equipo e seguir coas súas innovacións no eido do cancro, modulando a resposta biolóxica nas células tumorais e desenvolvendo técnicas como a radioterapia con miniaces de protóns, menos invasiva e máis eficaz ao cambiar radicalmente a distribución espacial da dose. Nos soubemos como facer da vosa sangue a nosa historia. Nos soas que estamos tan acompañadas e non imos sentir ningunha culpa por ter derrubado vosso templo sen o permiso dun deus. É como sei que vos encanta, que menos que unha científica lucense, ou que? Claro, non sempre canta. Non xa de Taboada. Non xa Tarsi. De Tarsi xa falei, gracias. Pero sigo porque esta científica estivo en Taboada este verán, nin máis nin menos que Sonia Villapol. Villapol. Neurocientífica, profesora do Departamento de Neurocirurgía do Centro de Neuroregeneración do Instituto de Investigación Methodist de Houston, en a Universidade de Weill Cornell, non sei, New York. Destaca pola súa labor como divulgadora científica en xornais como A Voz de Galicia ou G-Ciencia, ademais de ser unha científica pioneira no estudo dos síntomas derivados da COVID persistente, entre outros temas. O dito, que tería para encher o seu programa, pero como sempre me enrollo como a persiana, rematerei cunha reflexión científica coa dúas veces premios Nobel Marie Curie, que nos anima a participar da ciencia coa seguinte reflexión. Unha científica no seu laboratorio non é só unha técnico. É tamén unha nena colocada ante fenómenos naturais que lle impresionan como un conto de fadas. Hoxe imos ter unha sección música moi especial porque se vai mesturar coa sección do alumnado. Imos facer un fit, unha colaboración que se leva moito. Xa veredes de que se trata. Destruiron Troia por non crernos como sempre. O que escoitaremos esta semana nos corredores do noso IES é unha selección de música galega feita por mulleres como o grupo Cuarta Xusta, Antía Muiño, Camaña Meixeiras, Pauliña ou MJ Pérez. E entre eses grupos atopamos un que está a causar un auténtico fenómeno fan no panorama musical do país. Elas son as que están a soar, as que levan soando todo o programa. Fillas de Casandra. Fillas de Casandra é un dúo musical galego formado en 2022 por María Soa e Sara Faro. En pouco máis dun ano, a súa popularidade medrou vertiginosamente e xa tocaron en numerosos escenarios da nosa xeografía. A súa música está baseada na tradición galega, mesturada con sons modernos e electrónicos. En riba do escenario, dúas voces, instrumentos de percusión, un piano e bases. Así, apostan pola recuperación de melodías tradicionais inspiradas nos cantos de tradición oral e teñen influencias do pop, da música electrónica e tamén da música clásica. Trátase dun grupo marcadamente feminista e un dos xeitos de construir o seu discurso é a través das figuras de mulleres da mitoloxía grega. Se pusestes a orella ao longo do programa xa escoitaríades algo por aí. E, comezando, como non, pola propia Casandra, que lle dá nome a este tema que estamos escoitando. De feito, o seu primeiro disco, Acrópole, semella unha obra de teatro clásico con heroínas mitolóxicas na que se achegan as mulleres do presente coas do pasado. Pois ben, neste instituto, en concreto en primeiro de bacharelato, temos un grupo de especialistas na materia. Trátase de alumnas de grego que, con axuda da profe Noelia Cendán, van ampliarnos información sobre algunhas das mulleres que se nomean nos temas de Fillas de Casandra. Empezamos, como non, pola propia Casandra. Eu son Casandra, a princesa troiana da que se enamorou Apolo, a que regalou o don de predecir o futuro, pero tamén a que castigou por non quererlo de volta. O castigo foi que me tomaran por tola. O que non sabía o Deus é que eu e todas xa nacera con ese castigo. Pero iso rematou. As nosas herdeiras falarán todo o que non nos creeron. Berrarán, queixaránse e falarán todo o que un home sen ser para eles. Toda nosa historia está feita con sangue. Toda nosa historia. Antígona é quen lle dá nome a este tema que escoitamos e que foi co que se deron a coñecer o dúo formado por María Soa e Sara Faro. Pero quen foi esta muller? Eu son Antígona, filla do meu propio irmán, Edipo. Fun enterrada viva por desafiar as leis e dar sepultura ao meu propio irmán. Eu son unha das primeiras mulleres revolucionarias que loitei para acabar coa invisibilidade da muller, porque nos tiñan diante e non nos vían, e por eso me temen. Somos distintas das que comezaron, non nos apegar damos o legado. Além das bombas, soubemos pararnos, nin sexo, nin carne, nin putos cuidados. Non asumimos o vosso pecado, facede a guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando, a acrópole canta. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira, vasoira miña, é unha canción hiperpegadiza que leva por título Lisístrata. Imos coñecer quen foi esta muller. Eu son Lisístrata e son o personaxe principal da comedia grega, escrita por Aristófanes e publicada no 411 a.C. Son unha muller ateniense que ideou un plan para poñerlle a fin á guerra do Peloponeso. Para manifestar a paz, convoquei a todas as mulleres de Grecia para realizar unha folga sexual. Estas negáronse a ter relacións sexuais e a cuidar os seus homes ata que se establecese a paz. Represento a unidade das mulleres e tamén que non servimos só para ser amas da casa. Na canción das fillas de Casandra, estas fan unha parodia sobre isto e recalcan que non calarán máis. As últimas que imos coñecer hoxe son as que lle dan título a esta canción, son as moiras, é dicir, as bruxas. Bru, bru, bruxa, sácate, sácate, sácate, sácate. Bru, bru, bruxa, sácate, sácate, sácate, sácate. Bru, bru, bruxa. Nós somos as moiras, das que non tens coñecemento, pero debaixo, nacemento, matrimonio e morte, somos as causantes das tristes despedidas, coas cales cargamos toda a eternidade. Eternas, sen nome nin idade. Demos do nacemento que limitamos a vida dos propios homes. Sendo tres fadas fermosas, somos máis do que aparentamos, e por iso nos temen, porque por primeira vez non teñen o control sobre nós. Na erva que abonen teus osos, ei parir flores do campo, diante de nos pasan todos, imos curadas de espanto, deuses, heróis, bandidos, choran hijo al mesmo pranto. Menudas cousas tan churis tremos aquí a Cámaras Verdes, eh? A verdade que... Lucímonos esta sí, semana, eh? Marchamos para a casa... Sabendo moito máis do que sabíamos. María Leva. Bueno, para casa non marchamos. Hai que ir traballar. Alumnado, por favor, ir ver estas rapazas que son bandera, eh? O sí. Directo é espectacular. Estiveron esta fin de semana precisamente onte na festa do queixo. Viva Arzúa. Viva e o queixo tamén. Non comenta guada, pero ok. E as fillas de Casandra e as feministas. Efectivamente. Exactamente, todos. Ala. Todas. Tod no. Son as profesoras. As profesoras e as profesoras que viva. Cuidarse, non mancar a ninguén ni mancarse. Pásalo ben. Ese de felices. Escoitámonos nunha semana. Es de feministas, home. Ata logo. Claro, venga. Na escuridade, xunto ás estrelas, verás nos brillar. Queres bailar? Esa noite ti queres bailar e xa están as moiras coa xoa que lade. A tua vida van a se enfiar e acompañada do seu cantar. sácate, sácate, sácate, sácate, bru, bru, bruxa. Sácate, sácate, sácate, sácate, bru, bru, bruxa. Sácate, sácate, sácate, sácate, bru, bru, bruxa. Sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate.